1 uur, Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Koningin Maxima noemt de Griekenlandvakantie vorig jaar een inschattingsfout en niet solidair. Dat zei ze in het interview met Matthijs van Nieuwkerk vanwege haar 50ste verjaardag. De kritiek op de vakantie deed haar veel pijn, zegt ze. Door de vakantie daalde de populariteit van het Koningshuis. Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal ouders uit de toeslagenaffaire onterecht een incassobrief gekregen. Het gaat om ouders die compensatie krijgen en van wie de terugbetaling van schulden is stopgezet, meldt demissionair staatssecretaris Van Huffelen. Dit had nooit mogen gebeuren. De fout wordt zo snel mogelijk hersteld, schrijft ze. Niet alle pretparken gaan meteen komende woensdag weer open. Onder meer attractiepark Duinrell en pretpark Walibi houden de deuren een paar dagen langer dicht. Beide parken hebben iets meer tijd nodig om alles klaar te maken voor bezoekers. Walibi verwacht vrijdag weer open te gaan. Duinrell volgt een dag later. Studenten zijn niet sneller of langzamer gaan studeren sinds in 2015 het leenstelsel is ingevoerd, concludeert het CBS na onderzoek. Ook wisselen hbo- en universitaire studenten nog net zo vaak van opleiding als voorheen. Wel begonnen relatief minder studenten aan een masteropleiding nadat ze hun bachelordiploma hadden gehaald. En de werkloosheid is begin dit jaar opnieuw verder afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal mensen zonder baan daalde met 50.000 ten opzichte van eind vorig jaar. Daarnaast steeg het aantal vacatures. Eind maart stonden er 26.000 vacatures meer open dan in het laatste kwartaal vorig jaar. Het lijkt erop dat ondernemers ondanks corona weer lichtpuntjes zien en al aan het voorsorteren zijn op het moment dat er weer meer mogelijk is, zegt het CBS. Het weer, vannacht vallen in het zuidelijke deel van het land buien. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Morgen af en toe zon, maar ook weer kans op felle buien. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Als je alleen maar wil blijven waar je bent, dan kun je helemaal nergens naartoe. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast Titus van Dijk. Die na een succesvolle carrière als strategieconsultant, nou ja, succesvol, misschien een beetje kortstondig eerder. Maar na die carrière dook jij in ieder geval in de podcastwereld en jij richtte het podcastbedrijf Tony Media op. Ons allen wel bekend natuurlijk van onder andere de Zelfs Podcast en veel meer. En je bent ooit begonnen met De Derde Helft. Dat was je eerste podcast. Ja. En die was redelijk succesvol. En is nog steeds. Ik wil net zeggen, die is redelijk succesvol. Misschien wel de populairste voetbalpodcast van Nederland. Ja, ja zeker. Ja. Over de Eredivisie. Ja, precies. Dat was mijn start van de podcast. Ja, je bent er alleen niet meer in te horen. Want je hebt het volgens mij druk met andere dingen. Zeker. Tegenwoordig. Maar even beginnen met waar jij mee begon. Wat was dat? Dat was een zin uit het boek Max Misha en het TED-offensief van Johan Harstad. En ik moest daar toevallig net aan denken, omdat het best wel tekenend is voor de situatie nu. Dat ik en hoe het gaat met Tony en alle mensen met wie we werken me ontzettend op mijn plek voel. En eindelijk denk, dit is hoe het zijn moet. En dat juist weer precies de stress geeft van, oh shit, dit moet ik niet door mijn vingers laten glippen. Stress, dus, daadwerkelijk? Ben je bang om het kwijt te raken? Ja, dus ik heb eigenlijk ik heb heel lang gedacht de afgelopen jaren in een soort zoektocht naar wat voor een baan moet ik nou hebben en hoe moet mijn toekomst eruit zien. Dat was eigenlijk een beetje de stress, die zoektocht. En nu heb ik eigenlijk gevonden hoe die toekomst eruit moet zien. En nu gaat het alleen maar beter en beter. En naarmate het beter gaat met Tony, ben ik steeds banger om het te verliezen, omdat ik ook steeds meer heb om te verliezen. Ja, oké, dat is dan weer logisch. Maar tegelijkertijd, hoe beter het gaat, hoe meer kans er is op voortbestaan, toch? Zeker. Dus ik probeer ook heel vaak tegen mezelf te zeggen. En veel mensen doen dat ook tegen mij. Titus, loop niet zo zielig te doen. En wat doe je er dan echt zielig over? Nee, maar ik heb het grappige is wel dat de afgelopen jaar de allerleukste periode is geweest uit mijn leven. En ik denk ook voor iedereen die bij Tony heeft gewerkt dat het echt een topperiode was. Maar ook wel een van de stressvolste periodes. Omdat we gewoon met heel veel nieuwe dingen bezig waren. En die we allemaal heel vet vonden. En waarvan we allemaal gewoon heel graag wilden dat ze goed gingen. Ja, het is een soort wildwaterbaan natuurlijk. Als je net een bedrijf opricht en nog een beetje aan het zoeken bent van wat is nou precies onze koers. Dat kan ik me voorstellen. Wat is nou dan, als je het nu zou moeten zeggen, een typische Tony Media podcast? Ik denk de podcast die wij een paar weken geleden met Maxime Hartman hebben gelanceerd, Een kind kan de was doen, dat is wel tekenend voor wat wij met Tony maken, of in ieder geval willen maken. Dus dat is een hele creatieve productie met een waarvan je denkt, hey, dat is er nog niet in Nederland. Het is een hele andere insteek. Het is Maxime Hartman in gesprek met kinderen van 6 over wereldproblematiek. Ja. Of dingen als burn-outs en rekeningrijden en de huizenbubbel. Dus het was echt iets nieuws waar we zelf redactioneel ons ei in kwijt konden. Waar we ook een hele goede band hadden met de maker zelf, dus met Maxime. Waardoor het heel leuk was om dat samen op te pakken. Als het zo'n goede band is, dan zou het wel Maxim zijn, zoals hij het zelf altijd zegt. Zeker, daar corrigeert hij mij ook nog steeds op. Dus als hij dit hoort, zal hij me ook weer op mijn flikker geven. En we hebben het commercieel ook gewoon weten dicht te timmeren met een adverteerder. En dat is ook voor Tony altijd heel belangrijk. Ja. En waar ik ook altijd aan denk bij Tony Media, dat is bekende Nederlanders die over onderwerpen praten, wat ze gedaan hebben, wat ze doen. Mark, ja. Marie en Aaf heb je bijvoorbeeld. Natuurlijk dezelfde podcast met Sander Schimmelpennink en Jaap Reesema. Ja. Dat is ook wel echt Tony Media, toch? BN'ers die ergens over praten. Zeker. Dus dat is ook wel weer een beetje het gevaar van de fase waarin we nu zitten, waarin we dat niet per se meer willen maken. Maar dat is wel waarmee we de afgelopen tijd groter zijn geworden. Door Monica Geuze en Kai Gorgels, Sander en Jaap, Mark, Marie en Aaf. Bewuste keuze? Sorry? Bewuste keuze om met BN'ers te werken die veel bereik hebben en dan meteen dus eigenlijk een succesvolle podcast te hebben? Ja, zeker. Ja, dat is wel gewoon laaghangend fruit wat we heel snel hebben weten te plukken. En ik denk ook dat het alsnog een goede keuze is geweest. Want ik denk dat het content is die heel veel mensen aanspreekt. Dat het ook de charme is van podcasts. Hey, we zetten een paar microfoons neer, een kop koffie en we gaan praten. Alhoewel al deze formats nog meer gescript zijn dan je misschien zou denken. Dus daar zit echt wel voorbereiding in. En we proberen dat echt wel op een manier in te steken dat het behapbaar blijft. Maar je krijgt wel gewoon in één keer een enorm bereik naar het medium toe. En het is ook in één keer relevant voor adverteerders. Wat gaan we doen in Miss Podcast? Jij gaf mij de belangrijkste geluiden uit je leven. Gaan we het zo over hebben. Ik heb jou één geluid teruggegeven in de vorm van een podcast die we allebei hebben geluisterd, als het goed is. Ja. Je bent een beetje druk, hè? Maar je had er wel tijd voor. Ja, ik kreeg zelfs 2 afleveringen. 2? Oké. Okay. Heb je er ook 2 geluisterd? Zeker. Wat braaf, ik niet. Ja. Ik heb er maar 1 geluisterd. Ja, het is deel 1 en deel 2, maar daar kwam ik ook pas vanochtend vroeg achter. Oké, ik heb alleen deel 1 geluisterd van de Knorren podcast met Daniel Arends. Ik dacht, ik doe je misschien een plezier ermee, want wie houdt nou niet van Daniel Arends? Zeker. Of en Martijn Koning. Hij is van Martijn Koning en Sander op Zeeland, maar ja. Daniel Arends is de gast. 3 delen lang, maar ik heb dus alleen deel 1 geluisterd. Nou goed, heb je alvast in 1 woord wat je ervan vond? 1 woord? Zonde dan, denk ik toch. Zonde, oké. Okay. Nou, spannend. Gaan we het straks tegen het einde van het uur over hebben. Maar eerst een audioportret voor jou. Ja, en in de studio ontvangen wij, tot mijn grote plezier, Titus van Dijk. Hij is oprichter van Tony Media. Soms heb je dat. Een idee. Het zit tussen je oren. Plotseling. Zomaar. Ineens. En nog meer synoniemen van pardoes. Sommige zijn briljant, andere zijn minder. Maar dan zijn ze niet van ons. Wat we ook bedenken, maken, regisseren of componeren, we doen het zelf. Maar niet voor onszelf. We gaan podcast maken met avondkostjes. We ontwikkelen podcast, verzinnen reclames. Wij maken, zij betalen. We zijn helemaal vergeten dat we natuurlijk een vast rubriekje hebben. Het ongevraagd advies. Het ongevraagd advies. En dat is van niemand minder deze keer. Onze potvader. Ja. Die alles voor ons heeft geregeld dit jaar. De man die ons groot heeft gemaakt. Ik bedoel, die gewoon microfoons onder onze snavels heeft gedouwd. Precies. Dat is gaan editen. Dat groot is gaan maken. Een hele community heeft opgebouwd. En dat is Titus. Jongens, we hebben er een heel Eredivisie seizoen op zitten. Ik denk dat we zo'n 50, 60 uur met elkaar hebben opgenomen. Een jaar geleden, toen startten wij in de zomer op een zolderkamertje een podcast over het WK voetbal waar Nederland niet eens aan meedeed. Nou, nu een stukje verder in de tijd staan wij hier. Als je met kerst naar je schoonouders moet. Als je A3 in de lease het niet doet, sta je weer in de min. Heeft je partner geen zin? Zet ons aan en je voelt je weer goed. De Zelfs-podcast. Ben je een Tony of een luisterkind? Een hater of een gier? Ja, het kerstlied. De Tony Media kerstsong is dit. 2020, je zwijmelt eventjes weg. Ik zie het aan je. Ja, dat was voor ons wel geniaal om te maken. Het was denk ik een hele leuke campagne. Ja. Maar dat was ook best campagne? Dit is toch gewoon een liedje? Wat is hier campagne aan? Nou, dit liedje was wel redelijk afgesponsord door onze vrienden van Coca-Cola. Natuurlijk. Maar dat was voor ons juist een hele leuke manier om te laten zien dat podcast advertisement niet per se een vooraf ingesproken spotje hoeft te zijn, maar dat het veel breder getrokken kan worden. Ja. Dus audio, maar dan ook YouTube, een clip, social media campagnes. Het kan allemaal geïntegreerd worden. En misschien werkt het dan ook wel beter. Dat denken wij wel. En slikken de luisterkinders het eerder? Ja, zeker. Ja, zolang ze het gewoon grappig vinden, dan slikken ze het. Leg jij die contacten met adverteerders eigenlijk? Wie doet dat? Ja, grotendeels. Maar we hebben nu ook een commercial manager, Pien. Dus die doet het gelukkig met mij. Een vrouw. Ik dacht al, ik wou nog aan je vragen. Doe je ook wel eens wat met vrouwen? Want we hoorden je natuurlijk in de derde helft met jongens. Tony Media is met jongens. Maar je doet dus ook nog wel eens wat met vrouwen. Ik doe ook nog wel eens wat met vrouwen. Ook bij Tony Media. Maar daar de helft is denk ik vrouw hoor, nu bij ons. Okay. Nee, zeker. En we hebben ook heel veel leuke vrouwelijke makers. Heel goed. We hoorden jou in dit audioportret bij Titus. Nee, we hoorden jou bij Marketing Report Radio in 2021. Tony Media reclame in 2021 hoorden we ook. Die jongens hadden het over jou in de Zelfs-podcast. Toen jullie 1 jaar bestonden in 2020. Daar ben je verder vooral op de achtergrond, toch? Ja. Ja. Maar zit je er ook wel eens nou in of niet? Ja, sorry, ik moet maar meteen bekennen misschien. Maar ik heb nog nooit naar de Zelfs-podcast geluisterd. Dat is helemaal niet erg. Dan hebben we weer een luisteraar te winnen. Nee, ik zit er nooit in. Ik ben altijd op de achtergrond. Oké, overtuig me maar. Dat je moet luisteren. Ja, win me. Nou ja, ik denk wel binnen de chatcast. De paar vrienden die met elkaar de week doornemen. Is dit van het hoogste niveau. En dan denk ik door een paar dingen. De chemie die zij hebben, dat is altijd enorm belangrijk. De humor die zij hebben, nou, dat heeft te maken ook wel met die chemie. Maar dit zijn gewoon vrienden van al 100 jaar met elkaar zijn. En dat hoor je gewoon terug. En ten derde, het stukje inhoud wat er ook wel bij zit. Dus en dat is natuurlijk fijn dat Sander Schimmelpenninck altijd met zijn meningen en gedachten zich in de discussie roert. Dat het ook nog wel is van, hey, ik word echt entertained. Maar ik kan het ook wel aan mezelf verkopen, want ik leer er ook nog wat van. Wat is jouw rol daar eigenlijk dan nog in die Zelfs-podcast? Wat doe jij? Die is steeds minimaler aan het worden. Dus we hebben dat met z'n drieën zijn we dat gestart. Ja. Toen deed ik alles. En naarmate Tony groeit, wordt de Zelfs-podcast ook steeds meer een productie van Tony, waarin Sander en Jaap maker zijn. Maar mijn rol was eerst ook het redactioneel voorbereiden, het editen. Want dat is belangrijk, want het klinkt alsof ze gewoon met elkaar gaan praten en losgaan. Maar jij zegt, er zit wel een soort script achter. Dat hoor je niet, want dat moet je natuurlijk ook niet horen. Dan werkt het niet. Nee. Dat is, ik vind dat superbelangrijk. Dwong jij die mannen in een soort van richting? Zeker. En dat doen we eigenlijk bij al onze producties. Ik vind namelijk ook een goede chatcast is eigenlijk een beetje ook als een goede speech. Dat je moet hem zo goed voorbereiden dat als je op een gegeven moment opstaat aan tafel en gaat speechen, dat iedereen denkt, die bedenkt dit nu en schudt het uit zijn mouw. Maar dat kan je vaak alleen maar zo laten klinken als je het ook echt op een manier voorbereidt dat je helemaal zelfverzekerd daar staat. Zo doen wij dat ook. Het is natuurlijk een hele andere voorbereiding dan bij tv, video, film. Dat je echt een script aanlevert wat ze uit hun hoofd moeten leren. Nee, maar je moet wel kaders schetsen waarin zij gewoon een gestructureerde podcast kunnen opnemen. En lieten zij zich regisseren door jou? Heel lastig. Ja, zeker in het begin. Ik wilde er altijd veel meer vaart in hebben. En ik vond altijd dat het hoofdonderwerp meer uitgediept moest worden. De dieptepunten, dat zijn allemaal rubriekjes uit de podcast. Allemaal wat korter moesten. Het snoepje van de week was altijd en is altijd een punt van discussie. Waarin ik denk dat het altijd wel een leuk verhaal moet zijn. En zij vaak denken dat het gewoon een lekker wijf moet zijn. En dat soort discussies blijven er altijd bestaan. Oké. Dus wacht even, wat is het een verschil? Het snoepje van de week is voor jou bijvoorbeeld een, en voor hun is het een lekker wijf. Dus ik denk dat het snoepje van de week, dat is, we bespreken elke week een snoepje. Dat kan een man of een vrouw zijn, maar iemand die zij hoog hebben zitten. En ik vind vooral, omdat het een podcast is en mensen niet altijd achter hun Instagram zitten als zij die podcast luisteren, dat het verhaal daaromheen heel leuk moet zijn. Dus het kan iemand zijn die in de media is geweest of gewoon waar een leuk verhaal bij zit wat weer verbonden is met het hoofdonderwerp. En soms zeggen zij, ja, weet je, ik heb nu even geen zin daarin. Ik heb nu net op Instagram zoiets moois voorbij zien komen. Ik wil dat gewoon even bespreken met Jaap. Ja, dat zijn dan discussiepunten waar je uit moet zien te komen. Ja, oké. En jij hebt je dus niet altijd in die podcastwereld begeven. Je bent niet altijd een podcastondernemer geweest, maar je carrière als strategieconsultant gehad. Maar laten we eens beginnen bij het begin, namelijk in je jeugd. En dan heb ik dit geluid voor je. Pluk vindt een huisje. Pluk had een klein rood kraanwagentje. Hij reed ermee door de hele stad en hij zocht naar een huis om in te wonen. Af en toe stopte hij. En dan vroeg hij aan de mensen... Weet je wie we horen hier? Ik weet niet hoe zij heet. Wil je het weten? Ja, heel graag. Want jij houdt van deze stem, hè? Ik word echt helemaal overvallen door een soort waas van nostalgie rondom deze stem, ja. Ja? Hoe voelt dat, wat is dat dan, een waas van nostalgie? Nou, gewoon helemaal terugdenkend aan alle uren die wij achter in de auto van mijn moeder zaten terwijl zij dit bandje draaide. Ik heb dit echt al, ik weet niet, misschien 20 jaar niet meer gehoord. Maar dit is voor mij wel echt mijn jeugd. En misschien ook al mijn eerste aanraking met liefde voor audio zit ik nu te denken. Maar deze stem en dit verhaal wat we telkens weer en weer wilden horen. Altijd van dan waren we wel lief achter in de auto. Ik heb nog 2 broertjes en een zus. Zo, dat is een ruim gezin inderdaad. Dat was een drukke auto, ja. Ja. En zij draaiden altijd deze cassettebandjes. Maar ik vind het echt heel mooi dat jullie dit gevonden hebben. Want ja, dat het echt... Wies, mijn redacteur Wies heeft dat gedaan. Gevonden. En zij heet Kitty Courbois. Zo, nou, de naam is net zo mooi als de stem. I know, ja. En dit is dus het hoorspel, ja, Pluk van de Pettenflat. Ik kan me voorstellen dat dat een soort, ja, begin is geweest van het vertellen van verhalen in audio en dat je daar dan een soort van liefde voor krijgt. Ja. Het klinkt wel als een heel gezellig gezin ook, moet ik zeggen. Ik zie het helemaal voor me in zo'n blauw busje. Ja, dit is, als dit cassettebandje opstond, was het een heel gezellig gezin. En anders was het gewoon vechten op de achterbank en schreeuwen en dat soort dingen. Want waar zit jij in de chronologie? Ik ben nummer 2. Dus ja. Mijn zus boven en dan ben ik de oudste van de jongens. Oké, dat is natuurlijk een verantwoordelijke rol ook die je dan hebt. Zeker. Voor de jongens, een voorbeeld. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh no, I can take you high. Ik kan hier wel naar blijven luisteren. Jij zwijmelt helemaal weg, hè? Ja, jij niet? Ja, nee, zeker. Bruce Springsteen. Ja. I'm on fire, heet het denk ik dan ook, ja. Hè? Ja. Waar doet je dit aan denken? Nou, ik ben denk ik door mijn... Vooral door mijn moeder eigenlijk wel cultureel opgevoed. Dus film en kunst en muziek ook. En... dit was ook eigenlijk toch weer die vakanties. Maar ook bij ons thuis wel. De muziek die opstond. Dus was, de muzieksmaak die ik toen op best wel jonge leeftijd ontwikkelde... was heel erg gericht op de muziekmaak van mijn ouders. Maar ook dus toen ik net naar de middelbare school ging... luisterde ik heel veel Bruce Springsteen. Ik luisterde heel veel Bob Dylan. Ik luisterde ook heel veel Supertramp. Maar dat waren de cd's die mijn ouders luisterden. Ja. Zeker Bruce Springsteen. Nou, eigenlijk alle drie is nooit weggegaan. Maar dat is wel grappig als je... als weet ik veel, in de groep 7 met je Discman naar school fiets en je vriendje vraagt wat je luistert en het is niet Hitzone 18, ja, maar het is Bob Dylan. Die zeggen, is het voor een gekke country of wat is dit voor een rare stem? Maar ik ben er wel heel blij om. En zeker toen op een gegeven moment de eerste downloadprogramma's kwamen, dus had je Kazaa en LimeWire en dat soort dingen, heb ik echt nog uren met mijn moeder boven op mijn kamer stond achter zo'n megacomputer. Dat mijn moeder zei, moet je dit niet eens downloaden? En dan waren we een kwartier aan het wachten op een nummer. Ja. Wat gedownload was. Dus het was voor mij qua geluiden wel een mooi voorbeeld van de muzikale opvoeding die ik toen kreeg. LimeWire, ja. Ik dacht, waar ken ik dat toch van? Maar dat zaten wij ook te doen. En hoe leuk is het inderdaad als je je eigen muziek een beetje kan downloaden en dat je dan aan je ouders kan uitleggen van, oh ja, als jullie ook nog een liedje hebben. Nou, ja. En toen kwam mijn moeder ook met shit aan als Gangsters Paradise. Ja, want... best wel vette moeder. Ja. Gangsters. Vond ik ook helemaal niet bij haar passen toen. En toen dacht ik, hè? Maar ja, ook heel veel mooie liedjes natuurlijk. En het is heel leuk om dat over te nemen, ja. Van zeker. Jou, dus, ja. Maar waarom ben jij daar blij om? Wat maakt dat blij? Gewoon leuk om het te kennen? Of is het ook leuk om het weer over te brengen aan anderen? Dit soort ja, muziek dan, die anderen misschien nog minder kennen dan in leeftijd. Nou, nee, ik denk eigenlijk meer dat ik blij ben om het te kennen en te kunnen waarderen. Dus ik vind het wel heel belangrijk. En dat je bepaalt, en daar ben ik mijn moeder echt ontzettend dankbaar voor. Dat je een soort van bepaalde culturele opvoeding krijgt. Dus dat je kunst kan waarderen. Dat je ook gewoon een goede film van een slechte film kan onderscheiden. En mensen zeggen altijd dat smaak. Nee, zijn gewoon goede films en zijn slechte films. Bij muziek vind ik het dan nog ietsje meer gericht op smaak. Ja. Dus nu nog steeds. Dat ik op jonge leeftijd, maar nu nog steeds, zo erg kan genieten van verschillende platen van mijn ouders. Dat is eigenlijk zonde als je dat niet doorgeeft aan je eigen kinderen. Waar ben je eigenlijk opgegroeid? In Eemnes. Eemnes. Maar dan een heel gek plekje van Eemnes. Eemnes kennen mensen. In welke provincie ligt dat ook alweer? Net in de provincie Utrecht. En ik ben echt achter de Witte Bergen van de Valk, wegrestaurant. Ja, ja, ja. Daar achter de straat aan de A1. Achter, ja, ben ik opgegroeid. En dat was echt in the middle of nowhere. Dus ik moest altijd over de hei fietsen of door het bos. En vooral heel ver, heel veel fietsen. Dus zeker toen ook ik een eerste iPod had en dus ook podcast kon luisteren, hielp dat enorm. En maar dat is een heel midden in de natuur, een heel mooi plekje. Maar het was altijd heel erg afgelegen. Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Ja, en dit is met het oog op morgen, hoe dat begint. Ja. En jij zegt, ik had dus een iPod. En als ik dan moest fietsen, dat was heel fijn om zo'n iPod te hebben. Maar toen luisterde je al podcasts. Ja, dus ik was... Ik ben denk ik wat later de podcastwereld ingerold. Maar ik was heel vroeg bij überhaupt het luisteren van podcasts. Dus toen ik op de middelbare school zat en echt een van de allereerste iPods had. En ik had ergens gehoord over podcast. Ik dacht, hoe geniaal. Dus dat wil ik ook. Vanaf moment 1 dacht jij, dit is geniaal. Waarom? Ja, ik weet eigenlijk ook niet precies waarom. Ik denk ook wel dat ik altijd best wel leergierig ben geweest. En heel erg op zoek was naar een soort van tijdsefficiëntie of zo. Ik denk de eerste generatie podcastluisteraars, die gingen dat vooral doen omdat ze iets konden leren terwijl ze onderweg waren. Of iets anders aan het doen waren. Maar dit is dus wel, ik was echt met dan een draadje in je computer en dan moest je iets downloaden en dan pas kreeg je die podcast. Het was dan allemaal een heel gedoe in plaats van nu open je Spotify en twee kliks en je bent klaar. Ja, want even wanneer, welke tijdperk hebben we het nu dan over? Rond 2000, 2005? Nee, 2004 kwamen voor mij de eerste podcast. Ik denk dat dit 2006, 2007 of zo was. Ja. Ik ging toen op zoek naar leuke programma's, maar er was helemaal niks. Dus ik luisterde ook naar Freakonomics Radio. Je had wat dingen van NPR in Amerika. Ik luisterde wat sportdingen. Dat was ook mijn eerste, Freakonomics. Ja, die jongens waren er super vroeg bij. Die hadden toen net dat boek geschreven. En de enige, echt serieus, een van de enige Nederlandse podcast was Met het oog op morgen. Wat gewoon het radioprogramma was. En wat zij toen heel slim op podcast hebben gezet. Ja. En ik heb dat denk ik echt jaren gewoon alle afleveringen geluisterd. Wat grappig, ik wist helemaal niet dat zij de eerste waren. Ik heb wel altijd van, je kan een radioprogramma, ja, dat doe ik natuurlijk ook met mijn podcast, dat zet ik ook daarna online als zijnde een podcast. Ja. Maar dat kun je eigenlijk niet echt een podcast noemen, toch? Nee, dus misschien was het ook wel een beetje vals spelen, maar nou, ik weet ook niet of zij de eerste Nederlandse podcast waren, maar het was wel de eerste Nederlandse productie waarvan ik dacht, hey, dit is super fijn dat ik nu niet mijn radio hier af te stemmen en dat het gewoon on-demand is. Ja. Maar inderdaad, het is een radioprogramma. Het is geen podcast. Ja. En toen begon jij dus met het luisteren daarnaar. En jij dacht nog niet van, nou, hier ga ik ook iets mee doen. Want überhaupt geld verdienen met podcast, dat was nog zo'n vage wereld, denk ik ook destijds. Dus je denkt van, Toen was ik wel echt meer bezig met mijn proefwerk goed maken en dat soort dingen. Maar inderdaad, 10 jaar later nog steeds. was ik enorm gepassioneerd over podcasts. Toen waren er wel een paar keer van die hypes geweest dat iedereen zei podcast gaat wat worden en dan werd het niet. En dus dat ik was precies zo'n persoon die dan tegen iedereen zei ja podcast dit wil en dan zei iedereen nee, dus die hype is wel weer klaar. Ja, was jij een podcastprofeet? Jij zegt dit komt eraan. Ja, ik heb dat heel vaak gezegd. Alleen heel vaak gebeurde het niet. Nee. Dus het is echt pas van de afgelopen 3-4 jaar... Dat het van een hype echt een trend is geworden. Dat jij je gelijk begint te krijgen. Ja, maar dat was wel ook voor mij de druppel om uiteindelijk te stoppen bij het consultiebedrijf waar ik werkte. Want hoe ben je daar begonnen? Laten we daar eens begonnen. Nou ja, ik heb economie gestudeerd met wat uitstapjes richting de politicologie en geschiedenis. Maar ik heb, toen ik eenmaal daarmee klaar was, ja, ben ik nog een aantal stages gaan doen en wist ik het ook niet echt. En dan kom je een beetje uit op misschien consultancy of banking, of dat, of bij een traineeship gaan doen. Dat waren allemaal van die standaard dingen die iedereen dan je deed. Kan proberen. Ja, ja. Toen dacht ik, oké, dan maar consultancy. En ik vond het eigenlijk best wel leuk, maar ik merkte wel heel erg dat ik wat miste. Want wat doe je ook weer precies? Je was strategieconsultant, dus dan adviseer je. Ja, dus je adviseert grote bedrijven over hun strategie. Het bedrijf waar ik werkte hielp vooral mee met hun digitale strategie. Maar dat is een mooie kant van het verhaal. In essentie ben je gewoon heel veel Excel-modelletjes aan het klussen en PowerPoint-slides aan het maken. Dus dat is de wat saaiere variant van vertellen wat je aan het doen bent. Ja. Maar je werkt wel met super slimme mensen. Je werkt voor heel verschillende bedrijven. Het is echt wel een leuk vak. Alleen voor mij miste er wel al heel gauw wat. Dus ik had ook wel na een paar jaar al zoiets van, voor mij moet ik wel wat anders gaan doen. En wat miste er dan precies? Nou, voor mij mist heel erg de intrinsieke motivatie. Dus dat's om wat te doen? Ik ben niet intrinsiek gemotiveerd. Als wij voor Heineken of voor Ahold of zo'n project deden, het maakt me in essentie niet heel erg uit of Heineken een flesje bier meer of minder verkoopt. En dat is natuurlijk heel fijn aan een eigen bedrijf hebben, wat ik daarna eigenlijk altijd heb gehad. Dat alles wat goed gaat, heeft ook direct impact op jezelf. Financieel of op andere manieren, maar het heeft gewoon direct impact. Dus je bent ook intrinsiek gemotiveerd. En daarnaast, omdat ik nu in de media dan werk en je bezig bent met content aan het maken, ben je volgens mij ook, dat is zo leuk en je wil zo graag een mooi product opleveren. Ja. Jij denk ik ook hier met deze podcast. Dat je gewoon intrinsiek gemotiveerd bent om iets cools neer te zetten. En dat had ik in ieder geval niet als ik zo'n consultancyklus deed. Nee, maar tegelijkertijd is het ook, als het wel je eigen bedrijf is, dan heb je natuurlijk de voordelen van dat je voor jezelf kan gaan werken. Als het fout gaat, je hebt ook veel risico. Het kan ook fout gaan en dan is het ook je eigen schuld. Moet je dat zelf. Ja. Nee, dus je moet wel. Dat geeft ook onzekerheid, lijkt me. Zeker. En ik denk wel dat ik heel erg bevoorrecht ben dat ik altijd het zelfvertrouwen heb gehad van het komt wel goed. Dus dat ik altijd dacht, ja, als dit niet werkt, dan voor mij ben ik slim genoeg om ook wel ergens anders aan de bak te kunnen. En daarnaast is het echt wel heel fijn dat we in Nederland wonen. Dus was het allerergste wat kan gebeuren als het fout gaat, dan is er alsnog een heerlijk sociaal vangnet. Dus het is niet dat een soort van mega doemscenario is. Oké, maar je hebt er wel over nagedacht. Van als het fout gaat, dan lig ik alsnog in dat vangnet. Ja, ik denk een paar keer per week word ik 's nachts wakker en dan denk ik, Tony Media gaat het allergrootste mediabedrijf ooit worden. En een paar keer per week word ik wakker en morgen is het klaar. En ben ik alleen maar met dit soort doemscenario's bezig. Ja. Dus dat is een beetje de rollercoaster waar je wel telkens in zit. En je bent bang om het te verliezen, maar wat dan specifiek? Het echt het bedrijf verliezen en je inkomsten? Of is het iets anders wat je bang bent om te verliezen? Nee, wat ik bang ben om te verliezen is dat je, ik ben echt wel lang, en het is echt het klassieke millennial verhaal, maar ik denk dat heel veel generatiegenoten van mij dat nu ook ervaren. Van wat wil ik nou met mijn leven? Waar ben ik op plek? Wat is de baan waar ik gelukkig van word? En dat heb ik nu echt gevonden. Dus de mensen met wie wij bij Tony werken, dus echt de creatieve lui, maar ook de producties die wij maken, de content waar we mee zijn, alles lijkt nu opeens samen te komen. En dan denk je, ja, ik wil geen vakantiedag opnemen, want ik vind het hier zo leuk. Ja, dat klinkt weer allemaal een beetje theatraal, maar dat is wel wat het is. En dat is heel, heel erg eng om dat zo meteen kwijt te raken en weer een of andere pak aan te moeten hijsen en naar een kantoor te moeten gaan. Dus je zit nu echt in een fantastische periode van je leven. Als ik het zo hoor. Ik denk dat ik misschien wel in de leukste periode van mijn leven zit. Ik denk echt. En tegelijkertijd die stress om het kwijt te raken. Ja, maar ik denk ook wel dat er een beetje bij hoort en dat het misschien ook wel nog leuker maakt. Klinkt een beetje, ja, hypocriet, maar. Nee hoor. hebt een kerstvers podcastbedrijf. Dat is natuurlijk heel hectisch. Dan kan ik me voorstellen dat je dit geluid aandraagt. Ja, nou ja, ik ben helemaal geen klassieke muziekkenner. Ik denk ook dat Spotify daar ook niet bij helpt. Want je kan heerlijke, rustgevende lijstjes opzoeken zonder maar te weten waar je naar luistert. Maar ik ben wel zeker de afgelopen tijd veel meer klassieke muziek gaan luisteren. Omdat het gewoon rustgevend is ook. En moet mij ook altijd een beetje denken aan de zondagochtenden. Waar mijn vader altijd klassieke muziek draaide bij ons thuis. En dat ik dat misschien dat gevoel van rust nu wat vaker probeer na te bootsen. Maar het is voor mij wel, zeker in het weekend, heel fijn om dit op de achtergrond op te hebben. In plaats van weer een podcast of weer iets drugs. Ja, dit is Ludovico, hoe spreek ik het uit? Einaudi, in ieder geval. Ja. Dat kennen we denk ik wel eens wat meer van deze tijd. De klassieke muziek, wat dat betreft. Zet je ook wel eens iets echt zoals Bach op of Handel of Haydn? Nou, kijk, deze die nummers van Einaudi zijn denk ik wel fijn, omdat ze echt wel rustige achtergrondmuziek kunnen geven. Dus voor mij moet klassieke muziek niet te heftig zijn. Ik ga ook wel eens naar het concertgebouw. En als het echt te bombastisch wordt, wat sommige mensen super cool vinden, dan haak ik een beetje af. Dus okay. Je hebt liever klein piano. Ja, precies, klein piano, misschien een paar violen, maar dan houdt het wel op. Violen. Wanneer zet je dit dan aan? Zondag, zaterdag, in die ochtenduurtjes. Dat je wakker wordt en een keer niet direct wat hoeft te gaan doen. Heb je nog wel een beetje weekend? Ja, steeds meer. Nee, we hebben vooral echt in december, januari was echt denk ik de ergste periode qua drukte. En nu wel iets meer. We zijn iets meer structuur aan het creëren bij Tony. En dat moet ook wel. Miss Podcast met Milou Brandt. Ja, en ik zit hier met Titus van Dijk, de oprichter van Tony Media. Laten we eens naar jouw eerste podcast gaan. Arjen Robben is terug, Elia is terug, het gras is bijna overal terug en Dick Advocaat is er gewoon nog. Verder verlaten culthelden ADO Den Haag, waait er een frisse wind in Eindhoven, hebben wij nieuwe jingles, oude rubriekjes en staan er fysiek, zoals altijd, matig voor. Kortom, we zijn er helemaal klaar voor het vierde seizoen van de derde helft. Voorin hebben ze vier kooiboys. Keuze tussen A of B, maar soms als C het goed doet, kan B naar C en dan kan D weer op A. Zachtere voeten, zo noem ik het altijd tegen mezelf. Geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld. Ja, dat is dus voetbalpodcast, de derde helft. Staan jullie er altijd zo matig voor, fysiek? Nou ja, we nemen wel altijd op zondag op, dus het is wel afhankelijk van hoe de vrijdag en zaterdag zijn verlopen. Ja. En dan daar kan me dan wel enigszins wat bij voorstellen. Was het altijd zo? Nee, dat valt reuze mee. Uiteindelijk zijn we ook allemaal keurige jongens die gewoon op de zondag veel voetbal hadden gekeken en een show moesten presenteren. En dit is een aflevering uit september 2020. Ja. Dat is jouw laatste, volgens mij, waar jij in te horen was. Ja, jij kondigt hier ook jouw vertrek in aan. Ja, dus ik vond eigenlijk. Ik besefte ook nu pas dat het helemaal niet zo heel lang geleden is. Terwijl het voor mij echt al heel lang terug voelt. Ja, nee, ik heb dat toch best wel lang gepresenteerd. Dat was mijn allereerste podcast. Dat gingen we maar proberen. Ik werkte toen nog als strategieconsultant. En ik wilde heel graag een podcast maken. Ik heb eigenlijk een soort guilty pleasure dat ik heel veel Amerikaanse sporten kijk. Dus basketbal en Amerikaanse voetbal. En er was één podcast over Amerikaanse voetbal. Around the NFL. Die ik echt top in elkaar vond zitten, die ik altijd luisterde. En ik dacht, ja, dat moeten we in Nederland hebben. Maar ik dacht, ja, wie de fuck in Nederland geeft er nou om Amerikaanse voetbal? Mm. Dus dan moet het maar over voetbal gaan. En toen heb ik deze jongens bij elkaar gebracht en zijn we dit gaan proberen. Maar jij had zelf niet zoveel met voetbal. Nee, ik wil op zondag mijn potjes Feyenoord kijken en dan houdt het wel op. Maar dat moest wel een beetje veranderen. Want omdat ik toen als presentator die show leidde, ja, moest ik me er wel echt in verdiepen. Alhoewel we begonnen zijn tijdens het WK, waar Nederland niet aan meedeed. Dus dat is sowieso een andere sfeer. Okay. Dus je bent Feyenoord-fan? Ja. Ik hoor altijd dat je Feyenoord-fan, dat ben je niet voor je lol. Nee, nou zeker dit seizoen niet. Maar het heeft ook alweer iets moois. Ja, in 2017 waren ze nog kampioen. Precies. Ja, dus heel goed. Dat probeer ik ook heel vaak tegen mezelf te zeggen. Ja, het kan gewoon zomaar weer gebeuren. En waarom wilde je nou per se een podcast maken dan? Nou, ik denk dat wel te maken had met die jarenlange fascinatie. En misschien ook al passie voor dat medium zelf. En En het mooie aan podcasts is dat het best wel makkelijk is om te maken. Dus je, als je op een gegeven moment denkt, weet je, laten we dit gaan proberen. We hadden een paar geleden microfoons echt letterlijk op een zolderkamertje. Niemand kon editen, niemand snapte er ene reet van. De eerste paar afleveringen die waren ook schandalig qua kwaliteit. Maar we konden het wel maken. We konden het ook zelf online zetten. En voor een paar tientjes heb je een hostingpartij geregeld. En staat het op Spotify en Apple. Ja. Maar nu ben je eigenlijk dus een beetje naar de achtergrond gegaan. Zogenaamd omdat je niet zoveel van voetbal weet. Of nou ja, zogenaamd. Je wil een beetje meer voor je lol. Maar ik kan me ook voorstellen, je kan het wel goed. Dat presenteren. Je hebt een fijne stem, vind ik, om naar te luisteren. Je gaat nu naar de achtergrond. Vind je dat niet jammer ook ergens? Nee, ik heb daar heel bewust voor gekozen. Ik heb meerdere dingen gedaan en geprobeerd. En ik merkte op een gegeven moment twee dingen. Dat ten eerste dat ik het iets minder leuk begon te vinden. Dat ik toch misschien ook wel een beetje de stress of zo die het altijd die paar uurtjes voordat je gaat opnemen met zich meebrengt en altijd maar dan moeten presteren als die microfoon aan staat, vond ik niet heel fijn. Maar dat daar gelaten vind ik dat ik een prima presentator ben, hoor, maar niet super goed. En ik denk wel dat er een aantal andere dingen zijn. Ja, er zullen vast en zeker ook afleveringen zijn waar je hoort dat ik niet zo heel goed ben. En ik denk dat er gewoon andere zaken zijn waar ik me nu op focus, waar ik gewoon een stuk beter in ben. En wat ik dan ook leuker vind, is dat een beetje kip-ei verhaal van je bent ergens goed in wat je leuk vindt en je vindt iets leuk omdat je er goed in bent. Ik denk gewoon niet dat daar mijn toekomst heel erg ligt. Want uiteindelijk ben je dus dat een beetje gaan combineren. Het strategieën bedenken en er een bedrijf omheen maken en de podcastwereld. Dat is waar je nu zeg maar tussen zit. Ja, zeker. En binnen dat strategieën vallen wel nog heel verschillende functies. Dus ook wat wij nu bij Tony hebben, sales, we hebben productie, we hebben redactie / creatie. En ik denk dat ook ikzelf, en dat is ook toen ik mijn podcastbedrijf startte, veel meer heb gedaan. Als ik aan het nadenken ben over formats of regie aan het doen ben, wat wij eigenlijk bij bijna elke podcast doen, dat daar veel meer mijn krachten liggen dan zelf achter de microfoon zitten. Dan nu voor jou het geluid van Tony Media. Zoals je het zelf hebt beschreven. Ze was mooi, het was in 61. Op het kerkplein de lantaarns gingen aan. En het standbeeld van de lieve heer keek zwijgend op ons neer. We moesten allebei naar huis, maar bleef staan. En toen ik vroeg, hey, heb jij je huiswerk vanmorgen al gemaakt, zei ze proefens hoe mijn lippenstift naar Coca-Cola smaakt. Ik ben daarna nog vaak verliefd geweest, maar proefde toch nooit meer de smaak van Coca-Cola van die allereerste keer. De zee was mooi, nee, het was in 68. Op een duintop bij Den Haag, hey, en achter ons de stad. En de sterren van de grote beer keken juichend op ons neer. Alle vier geslaagde ladder zat. En we dronken op de sterren, op de zee en op de maan. O, wilde daar voor eeuwig met z'n vieren blijven staan. Ik heb daarna wat afgezopen, maar proefde toch nooit meer die geslaagde dronken smaak van toen, die allereerste keer. Want zo mooi wordt het nooit meer als die allereerste keer. Hey, vraag het maar, hey, aan de grote beer. Die was erbij die eerste keer, die allereerste keer. Hey, het klonk mooi. Waarom is dit voor jou het geluid van Tony Media? Nou ja, het is inderdaad, voor mij is dit denk ik het geluid. Ik denk dat niemand anders bij Tony misschien wel dit nummer ooit heeft gehoord. Het is Harry Jekkers met zo mooi. Het is eigenlijk een mierzoet liedje. En misschien val ik dan een beetje in herhaling bij wat ik aan het begin van deze aflevering al vertelde. Maar het is voor mij heel erg de soort witte broodsweken waar we nu in zitten met Tony. ik ben soms een beetje bang van... misschien gaat het wel niet echt heel veel meer mooier worden dan dit. De kneuterigheid, de chaos, maar ook de extreme groei die we nu meemaken. En wat dit nummer dan eigenlijk wel weer zegt is... dat maakt het helemaal niet uit. Het wordt ook nooit meer zo mooi. Want het is alleen maar zo mooi op het moment dat je het meemaakt. Dus geniet daar ook een beetje van. En als ik dit nummer dan weer zo hoor, dan denk ik... ja, voor mij moeten we dat ook gewoon heel erg gaan doen. Maar wat is dat dan in jou dat dit dan zo mooi vindt? Ik bedoel, voor veel mensen is het totale chaos natuurlijk. Je weet niet zeker of het gaat lukken, of het echt van de grond komt. Nieuw bedrijf is toch spannend, levert in het begin vaak ook nog niet zoveel op. Nee. Wat maakt dat dan witte brood? Voor mij is dat wel echt de content en de mensen. Dus ik vind dat toch wel echt het... Maar dat blijft. Dus ja, no. Maar ik vind ook dat hele start-up-y gedoe... en misschien ook wel die chaos, ja... Dat merken we nu al, dat we nu net iets groter worden... dat er opeens wel iets van een organisatiestructuur moet zijn. Alle saaie dingen die ik juist achter me had gelaten... na dat strategieconsultancy, dat die nu langzaam weer een beetje terugsluipen. Ja, ik vind dat wel heel magisch. En ook het feit dat iedereen met wie we nu werken... Die gelooft in die droom die wij de hele tijd schetsen. Dat visioen van Tony Media. Dat gekke, brutale bedrijf. En we gaan alleen maar maken wat we super vet vinden. En daarvoor zijn we hier. We zijn hier niet voor het geld. We zijn hier niet voor ons cv. We zijn hier omdat we met z'n allen geloven in iets... waarvan we nog helemaal niet weten wat het nou precies is. Maar dat brengt een soort... ja, bijna een soort kampgevoel, weet je wel. Als je vroeger ik ging vroeger vaak naar van die zeilkampen. Dat je dan met elkaar een week... en je wist ook na een week is het weer klaar... maar we zijn nu allemaal in een soortzelfde modus... en weg van onze ouders en het is één groot feest. Ja, dat idee krijg ik nu gewoon heel erg. Even een bootje tussendoor. Ja, jij begint over zeilboten. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Je bent gewoon een soort van de rebel in de klas... die, kijk, ons even wil doen, die zitten nergens aan vast. Kun je, denk je, dan ooit daar, als het dus wel groter wordt... kun je daar dan mee leven en daarin blijven? Of zul jij altijd toch naar weer nieuwe reuring gaan zoeken... weer misschien weer een nieuw bedrijf, omdat dat je gewoon heel blij maakt? Kun jij settelen voor als het straks groot is? Dat weet ik niet. Ik denk dat op dit moment wel. Ik denk wel dat... het eigenlijk nu heel fijn is om wat meer, wat groter te worden. Vooral om wat meer zekerheid te krijgen. Dus ook wat meer zelfvertrouwen wat we zelf kunnen en willen. Waardoor, kijk, ik zeg nu wel dat alles wat we bij Tony Media doen superleuk is. Maar er zijn ook nog steeds heel veel dingen die we doen waar we heel veel moeite mee hebben. Die net niet goed gaan. Ja, noem eens wat. Ik denk de chaos. Dus ook de werkdruk. Wat allemaal ook weer heel cool, start-upie klinkt... van met z'n allen jezelf helemaal de tyfus in werken. Wat gewoon niet houdbaar is en ook niet leuk is voor iedereen op termijn. En we zaten laatst ook weer tijdens feestdagen en weekenden... weer met z'n allen op kantoor. En dat is allemaal leuk tot bepaalde hoogte. Maar op een gegeven moment moet het wel gewoon normale banen worden... waar we heel leuk werk doen, maar waar we onszelf niet kapot maken. Dat is... Een van die dingen. Maar sorry, want wat ik wilde zeggen was dat het heel fijn is... naarmate wij groeien... wij dus ook veel selectiever kunnen zijn in wat we maken. En dat maakt het alleen maar dat volgens mij de toekomst... misschien nog wel veel rooskleuriger gaat zijn. Want dan kunnen we echt veel meer cherrypicken... van dit soort projecten willen we wel doen. Dit soort formats willen we wel maken. En daar kunnen we ook veel meer van genieten... omdat we er zo achter staan. Hoe gaat het op dit moment? Het selecteren dus wat je gaat maken met Tony Media? Want... ja, jullie hebben een paar van de hele succesvolle. Mark, Marie en Aaf, de Zelfs podcast. Je wil natuurlijk dat alles een nummer 1 hit wordt. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja. Maar ja, er zitten ook wel eens misschien wel rotte appels tussen. Nou ja, rotte appels, daar doen we niet aan. Te onaardig, ja. Nee, maar ik denk meer dat... kijk, wij hebben natuurlijk heel erg geschipperd tussen... wij hebben een paar leuke ideeën, maar we hebben geen bereik. Dus we moeten wel met mensen werken die een eigen bereik mee... nemen. Maar dat gaat nu toch automatisch? Als je gewoon in de Zelfs podcast zegt... nou, we hebben een nieuwe podcast bij Tony Media... dan heb je meteen een bereik van? Nou ja, weet ik veel, 100.000, 150.000 luisteraars. En we worden ook wel steeds beter in dat eigen bereik creëren. Maar het is dus meer... we bedenken nu ook veel meer eigen formats. Waarvan we denken, nou, misschien als die bekende Nederlander erbij komt... of als Milou Brandt dat komt presenteren... dan is dat past perfect in het format. En dat is wel... daar hebben we niet meer... iemand anders voor nodig die zelf iets wil maken wat wij, waar wij niet per se achter staan, maar die wel zo'n bereik heeft dat het heel handig is om daarmee samen te werken. Ja, nou, Titus, je hebt mijn nummer nu. Ja. En dan nog over, nou ja, er komen steeds meer podcasts. Ik maak ook een programma waarin we podcasts bespreken. Elke vrijdagavond, Vink. En er is altijd wel een nieuwe podcast om te presenteren. Tegelijkertijd zie je ook steeds meer podcastbedrijven uit de grond schieten. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook Dag en Nacht Media. Hoe kijk jij naar de concurrentie van die verschillende platforms? Is dat, maar maakt dat je zenuwachtig? Of hoe ga je ermee om? Nee, dat maakt me eigenlijk helemaal niet meer zo zenuwachtig. Terwijl ik er wel heel gevoelig voor ben. Maar dat komt denk ik door twee dingen. Ten eerste omdat de podcastwereld is hartstikke lief. In de zin van, ik ken Tim de Gier, de oprichter van Dag en Nacht. Ik ga volgende week voor de tweede keer op de koffie bij Kees de Koning van de Stroom. Iedereen kent elkaar, iedereen gunt elkaar nog alles. Misschien komt dat ook wel omdat we nog steeds in die beginfase zitten. Maar daarnaast is Tony Media gewoon nu heel veel meer aan het doen dan podcast. Waar ik echt de grote voorvechter altijd ben geweest van podcast, werken er nu misschien wel meer videoproducers bij Tony dan audioproducers. Want dat moet ook op beeld. Ja, dus we doen nu eigenlijk elke podcast, die zetten wij weg als een merk. In plaats van als een podcast. Dus de Zelfs-podcast is het merk De Zelfs-podcast. Maar dat is ook een YouTube-productie. Die hebben ook exclusieve content. Dus een hele community. Die doen ook events. En die hebben ook een social media kanaal. Dus ja, Wij kunnen campagnes ook veel meer integreren. Dus het is een beetje het commerciële aspect ervan. Maar dat betekent ook dat wij bij Tony nu vooral als visie hebben dat wij zulke creatief mogelijke mensen binnen ons bedrijf moeten hebben. Die zulke vet mogelijke dingen kunnen bedenken. En wat de uitlaatklep dan is, hoeft niet uit te maken. Dus dat kan video zijn, dat kan audio zijn, dat kan een event zijn, dat kan een social campagne zijn. En dan moeten we een sterke productietak hebben die dat kunnen maken. Ja. Maar dat betekent dat mijn concurrentie veel vager wordt. Want een puur podcastbedrijf, ja, dat is Makkelijker dat is niet per se onze concurrent. Want wij kunnen ook nog steeds heel veel video en heel veel social doen. Ja. Ja, oké. Okay. En zit die creativiteit hem dan ook in de podcast zelf? Of is het echt alles daaromheen? Hoe bedoel je? Nou, je zegt, we vinden het belangrijk om met zulke creatief mogelijke mensen te werken. Ja. Maar op wat voor manier? In podcasts of eromheen? Dus bedoel je wat makers? Wat is belangrijk? Content of de creativiteit eromheen? Ik denk beide. Ik denk, ik weet nog niet helemaal of ik je vraag goed begrijp hoor, maar ik ga gewoon antwoord geven. Nou ja, omdat je met creatieve mensen werken. En dan vraag ik mij dan ook een beetje af, wat is er heel creatief aan vooral twee BN'ers neerzetten? En ja, dat snap ik. Oké, okay, dus dan snap ik. Dus wij hebben gewoon een creatieteam. Dus daar vallen onze redacteuren onder. Maar gewoon, daar hebben we ook een paar jongens die zijn gewoon de hele dag bezig met gekke ideeën schrijven. En dat zijn of formats, dus echt een nieuwe podcastserie bedenken. Of een YouTube-serie bedenken. Of een tv-serie bedenken. Daar zijn we ook mee bezig. Of het zijn reclamecampagnes. En daar zit ook echt een heel groot deel creatie bij. En dat, ja, ik vind dat super interessant. Want dan begeef je altijd op glad ijs. Je wil dat de luisteraar het pikt. Je wil dat de maker het leuk vindt. Maar je wil ook dat de adverteerder blij is. Dus dat is super uitdagend. Maar dat is ook mega creatief. Want ga maar een creatief verhaallijntje bedenken in een podcast. Wat ook een leuke doorvertaling heeft op YouTube. Wat ook goed werkt op social. En wat in marketingtermen verschrikkelijk. Maar een ronde campagne wordt, weet je. Dus dat, ik vind dat je daar ook mega creatiever moet zijn. En dat wij ook steeds opnieuw aan het uitvinden zijn hoe je eigenlijk commercie met content kan verweven. Ik ben niet Aaf van Kostjes. En ik ben niet Mark-Marie Huibrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij? Nee, zeker! Oké, wat is dit? Dit moet je even uitleggen, denk ja, ik. Ja, ik hoop ook niet dat Mark, Marie en Aaf boos worden. Ze waren gisteren nog bij ons in de studio. Die hebben dit zelf ook nog nooit gehoord. Wat is dit? Ja, dit is eigenlijk voor mij een beetje tekenend voor de borrels bij Tony Media. Wij zijn, sowieso is iedereen altijd bij ons op kantoor mega fan van Mark, Marie en Aaf. Ja. Dus als Mark, Marie en Aaf bij ons op kantoor komen, dan heeft iedereen een glimlach. En iedereen wil altijd aan dat project werken. En we houden gewoon van hun. Mm-hmm. En daarom wordt er ook heel veel content omheen gemaakt. En we vinden die intro tune ook altijd heel leuk. En op een gegeven moment waren we biertje aan het drinken bij ons op kantoor. En toen was onze producer Siep, die was eventjes weg. En die had snel, die is heel handig met mixen en audio. En die had er even deze soort DJ mix van gemaakt. Die daarna ook de hele avond op een soort repeat heeft gestaan. Wat dan echt voor 2 weken niet meer uit je hoofd gaat. Nee, het is een remix inderdaad van Mark, Marie en Aave. Dit is de eerste keer dat zij het ook horen als ze nu luisteren. Als ze naar je podcast luisteren, ja dan zeker. Naar de uitzending, ja. Ja, maar het is... En ik vind het eigenlijk ook toch wel een beetje tekenend voor dus de creativiteit die dan wel bij bedrijven rondloopt. Ik bedoel, bij een strategieconsultancy hoeft je dat echt niet te verwachten op een vrijdagmiddagborrel, dat iemand met een laptop een kamertje ingaat en daarna terug eruit komt met een of andere remix van een van de content dingen die je hebt gemaakt. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, en mijn gast is Titus van Dijk, de oprichter van Tony Media. En we gaan ook nog een podcast bespreken, want dat hebben we beloofd aan het begin. En we hebben allebei geluisterd naar de Knorren-podcast van Martijn Koning en Sander op Zeeland. Van op Zeeland. 2 cabaretiers. En ze hebben een 3e cabaretier uitgenodigd in deze aflevering. Laten we anders eerst even een stukje luisteren. Binaat we niet, la Knorren-podcast. Ne boekuren kan ascultat suntes gata, atun suntje pep. Dames en heren, welkom terug bij de Knorren-podcast. Cheers. Proost. Ja. Jongen. Ik mag er weer bij zijn, lieve mensen. Ja. Ja, wat fijn dat ik welkom ben. Op Goede Vrijdag? Op Goede Vrijdag, ja. Twee is natuurlijk een beetje raar, omdat dit helemaal niet te beluisteren is op Goede Vrijdag. Nee. Tenzij mensen bijna een jaar wachten. Ja. Nou, een jaar. Een jaar. Nee, precies. Maar dit gaat natuurlijk. Dat is de kans voor de. Dank je wel voor de nuance. Zullen we beginnen met de podcast? Yes. Ja. Ja. Nee, maar het is leuk om even over Goede Vrijdag nog te hebben, misschien. Maar ik vind het zo raar. Dat is dan toch niet meer actueel. Ik vind het best, hoor. Waarom is Goede Vrijdag, waar komt dat uit voort? Nou goed, ik weet het sorry. Dit is zo hoe het begint. En het gaat eigenlijk nog 5 minuten verder met een soort lachsalvo van ja. 3 kanten. Daniel Arends is hier in te gast. Jij zei in het begin zonde. Dat was een woord om te omschrijven waar jij naar had geluisterd. Ja. De aflevering bestaat uit 2 delen, wat uiteindelijk vrij lang maakt. En ik heb er dus best wel van genoten uiteindelijk. Ik vind die jongens, alle 3 die gasten zijn gewoon mega grappig. Ze kunnen ook goed lullen. En ik vind dat ze namelijk heel erg slim. Dus ze zeggen ook heel veel slimme dingen. De humor is best wel slim. Ja. Het is eigenlijk een soort van radio, de charme van Radio 538... waar er gewoon heel hard gelachen wordt. Waarvan ik echt denk, dat moet je blijven doen. Want dat is gewoon leuk. Iedereen geeft er altijd af. Maar als je iemand hoort lachen, dan moet je zelf ook lachen. Ik heb een paar keer echt hard op meegelachen. Ja, maar hier ook. Is ja. Super lachen. En ze combineren het dan met dat ze ook echt nog zinnige dingen zeggen. Dus niks tegen radiomensen. Maar ik heb het hier even... ondanks dat het komieken zijn, mega slim. Maar wat ik er zonde aan vind, is eigenlijk... Het was voor mij een soort van bevestiging dat wij bij Tony altijd een regisseur... of een soort eindredacteur in de studio willen hebben die sturing geeft. Jij denkt dat die hier niet was? Oh ja, dat weet ik trouwens helemaal niet. Nee, dat weet ik ook niet. Ik denk het niet. Nee, dus ik denk dat zij gewoon op record hebben gedrukt... en met z'n drieën zijn gaan praten. En wat... ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat er altijd iemand bezig is met... hoe kunnen we ervoor zorgen dat dit super duidelijk is naar de luisteraar toe? En dat het toch iets meer een format is dan... microfoon aan en gaan. Ja, terwijl dat natuurlijk wel de charme is van podcast. Alleen daardoor, ik wist in het begin ook helemaal niet... wie is nu wie? Wat is nu het hoofdonderwerp? Ze hebben het over de reset button, wat best wel leuk is. Maar waarom wordt dat niet even in het begin uitgelegd? Waarom is het dan toch net te lang, de afleveringen? Ik vond dat gewoon een beetje, ja, een klein beetje zonde. Want ik denk dat het gewoon nog veel gestructureerder kan. Ja. Ik snapte ook niet echt wat nou het onderwerp was, inderdaad. Het gaat over een reset button, maar ik snap eigenlijk nog steeds niet helemaal. Ja, ik heb dat tweede deel ook dus niet geluisterd. Nee. Maar waar het over gaat? Ja, dus, en ja, ik weet niet... Wij hebben altijd bepaald van... en dat is eigenlijk de reden waarom we Tony hebben opgericht... zodat makers gewoon kunnen maken. Dus als jij supergoed kan lullen met je vrienden... dan moet je dat ook doen. En dan gaan wij alles eromheen. Wij regelen productie, wij regelen commercie. Dus gewoon dat je er betaald voor krijgt. Maar wij regelen ook dat eigenlijk het belang van de luisteraar altijd behartigd wordt. Want als je zelf gewoon aangaat en je gaat lullen, dan verlies je soms een beetje van, is dit nu wel duidelijk? Komt dit nu wel over? Wat is nu het hoofdonderwerp? Gaan we niet net te lang door? Is deze grap niet al uitgemolken? En als er iemand bij zit die dat een beetje in de gaten houdt, dan kan het gewoon net een wat soepelere aflevering worden. Oké, maar ja, dan zeg je wel iets interessants. Want makers die moeten dus maken, vinden jullie. En jullie willen puur alleen maar die voorwaarden, zorgen dat dat kan. Maar jullie scheppen wel allemaal kaders. Ja. Waarbinnen makers zich moeten begeven. Dus die laten ze niet helemaal vrij. Nee, maar wel, kijk, als een podcast niet authentiek is en als de podcastmaker het niet leuk vindt, dan houdt het ook voor ons op. Dus dat moet vooraf ook gewoon goed met elkaar zijn worden afgestemd. Maar wat ik wel echt heb gemerkt de afgelopen tijd, is dat ik daar eerst heel erg bang voor was. Dus dat als wij met een bekende Nederlander in de studio zat die ergens heel goed in was, ook echt heel erg bang was om kritiek te geven. Terwijl ik nu eigenlijk altijd achteraf, na zo'n opname, iedereen altijd vraagt, hey, maar, okay, maar was dit wel leuk? Gingen we hier niet te lang door? Was dit wel begrijpelijk? Vaak willen makers zelf ook gewoon even weten van, ja, ik was gewoon helemaal in mijn flow. Kwam het wel goed over? En is het voor hun super fijn als er iemand bij zit die alleen al zegt die persoon helemaal niks, maar dat ze gewoon weten, okay, als er iets misgaat, als er iets onbegrijpelijks gebeurt, als het gewoon even net niet grappig is, dan grijpt hij de zin. Dan geeft hij wel een seintje. Ja. Dus zo wordt het uiteindelijk beter. Ja, maar dat ze dat zelf ook heel fijn vinden. Dus dat het niet alleen maar is van, okay, er zit een of andere content-natie hier in de kamer die mij aan het afzeiken is. Nee, die is alleen maar bezig om mij beter te maken en te zorgen dat mensen blijer worden van mijn content. Wie is dan nog de baas daarna van de podcast? De maker? Of is Tony Media dat? Dat is afhankelijk van ook wat je hebt afgesproken over het intellectueel eigendom. Okay. Dus als het intellectueel eigendom niet bij ons ligt, dan is in essentie, zijn wij niet de baas. Maar willen jullie het? Intellectueel eigendom van alles wat jullie maken? Of nou, wat er bij jullie wordt gemaakt? Dat verschilt, want ik denk aan wij maken nu heel veel personality-driven formats. Dus als wij als wij het intellectueel eigendom hebben van de grote Milou Brandt show en het gaat alleen maar over Milou Brandt, ja, hebben we niet zo heel veel aan. Want als Milou kapt, dan kunnen we ook niet zeggen, we zetten Titus daar neer. Want dus dat is het meer. Maar als het echt een heel duidelijk format is, dan wil je dat natuurlijk wel. Ja. Oké. We zijn alweer bij het einde. Ik dacht, we doen nog een stukje Knorrenpodcast, maar dat gaan we niet meer, aan toekomen. Want we sluiten altijd af met muziek. En dan wat misschien wel de mooiste muziek is van je leven, of de soundtrack van je leven, noem ik het ook wel eens. En daar moest jij even over nadenken, maar je bent nog met iets op de proppen gekomen. Weet je nog wat het is? Ik denk dat het van Vladimir Martinov is. Klopt. Beatitudes. Ja. Ja, dat is niet alleen de soundtrack van mijn leven, maar het is ook de soundtrack van de film La Grande Bellezza. Oh, die en, heb ik nog zien. Ja, en die film gaat eigenlijk over Jeb Gambardella. Gambardella. Precies, waar ook mijn eerste bedrijf naar vernoemd is. Die eigenlijk 65 wordt, in Rome woont en een heel excentriek leven heeft gehad. En nu eigenlijk een soort van midlife, misschien wel een endlife crisis heeft. En gedurende die film reflecteert op dat leven. Ik vind het de allermooiste film ooit. Ik ben ook van niet echt veel dingen echt fan. Gewoon echt een groupie. Maar van Paolo Sorrentino, de maker van die film, en alles wat hij maakt, ben ik echt verslaafd aan. Ik heb deze film denk ik 20 keer gezien en hij duurt 3 uur. Maar jullie vroegen om de soundtrack van mijn leven. Ja, daar vroegen wij om. Ik zie, als ik zometeen 65 ben, dan zou ik het niet eens zo erg vinden om ook zo terug te blikken op mijn leven en in een paar chique pakken door Rome te wandelen met mijn handjes op mijn rug en na te denken over wat allemaal wel niet zo mooi was. En we gaan dus luisteren naar de soundtrack van die film. Ja. Ja. En dan was dit Miss Podcast. Bedankt voor het luisteren. En op mijn Instagram-account geef ik af en toe een podcasttip. Je kunt me volgen, @Milou_Brandt. Je kunt ook Titus volgen. Hij heet @Hepatitusje. Fantastische naam. Eerdere afleveringen van Miss Podcast vind je in je podcast-app. En na nu het NOS-journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Titus, dankjewel dat je mijn gast wilde zijn. Heel dank, was hartstikke leuk. Vond ik ook. NPO Radio 1.